intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. W urodzinowej ofercie banany Chiquita 3,99 za kiść. We wszystkich halach Makro zapłacisz kartą, a większość produktów dostaniesz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Laptop Lenovo, procesor Intel 4 giga, dysk 500 za 1499. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na Euro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 maja, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. MSW do operacji antypowodziowej mobilizuje dodatkowo ponad 1000 osób. O godzinie 7 rano został określony termin gotowości wszystkich sił w okolicach Sandomierza i Tarnobrzegów. Polski dziennikarz Wacław Radziwinowicz zatrzymany na Krymie. W ostatnich dniach robił materiały o Tatarach krymskich. Niedyspozycja ex-Beatlesa. Paul McCartney odwołuje występy w Tokio. Około 1000 osób będzie dodatkowo zabezpieczać przed zalaniem okolice Sandomierza i Tarnobrzegu. Dodatkowe siły strażaków, żołnierzy i policjantów będą gotowe na jutro na godzinę 7 rano. Wtedy dotrze tam formująca się w okolicach Krakowa na Wiśle fala powodziowa, poinformował po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Spodziewamy się, to są dane na godzinę 11. Dzisiaj one jeszcze będą się dynamicznie zmieniać zapewne. Stanów podkrytycznych, to znaczy stanów, które nie przekraczają wysokości wody z roku 2010, ale się niebezpiecznie zbliżają do tego poziomu. Szef MSW podkreśla, że zlokalizowano już wszystkie punkty krytyczne na wałach. I jesteśmy przekonani o tym, że mamy wystarczające siły i środki, aby zapobiegać zjawiskom, które mogłyby być dla obywateli polskich niebezpieczne, bądź ze szkodą dla ich majątku. Niemniej, powtarzam, sytuacja jest zmienna. To, co widzimy za oknem, powoduje, że musimy wejść w taki tryb alarmowy. Po ostatniej powodzi poziom bezpieczeństwa w okolicach Sandomierza jest większy, ale jak mówi hydrolog Jacenty Czajka, nigdy nie wiadomo, jak zachowa się żywioł. Jesteśmy w stanie przyjąć w Sandomierzu wodę na 8 metrów na wodowskazie. Przecież dużo rzeczy się zrobiło. Remonty zostały wykonane na wach, koprzywianki lewy prawie zremontowane. Zostały wykonane remonty od grabiny w gminie Łoniu, ponad 3 km wał. Także jest sporo robót zrobionych, te wały są mocniejsze. Oczywiście bezpieczeństwo jest większe, no ale nigdy nie wiadomo, co w przyrodzie może być. Spodziewana jutro w Sandomierzu fala kulminacyjna ma mieć ponad 7 metrów. Polski dziennikarz zatrzymany na Krymie, Wacław Radziwinowicz, korespondent Gazety Wyborczej, został zabrany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa na komisariat w Symferopolu. W restauracji, w której siedział ze znajomymi, do stolika podeszło kilku funkcjonariuszy z bronią, potwierdza Roman Imielski, dziennikarz Gazety Wyborczej. W ostatnich dniach robił materiały o Tatarach krymskich, którzy przygotowują się do 70. rocznicy deportacji. To jest dla nich wielka uroczystość i tam mają problemy, jeśli chodzi o wydanie zgody przez nowe władze rosyjskie na uczczenie tego jubileuszu. Jedyne co wiemy, to to, że podeszło do niego kilku funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa i zażądało, by poszedł z nimi na komisariat. W tej chwili Radziwinowicz prawdopodobnie jest przesłuchiwany, ale wciąż nie wiadomo, jaki jest powód jego zatrzymania. Reporterowi udało się zadzwonić do kolegów z redakcji, nie mógł jednak przekazać zbyt dużo informacji. Po chwili funkcjonariusze zażądali przerwania rozmowy. Teraz nie odbiera żadnego z telefonów, który ma przy sobie, prawdopodobnie w komisariacie, ale to też nie jest pewna informacja. Uruchomiliśmy wszystkie możliwe kanały dyplomatyczne, dziennikarskie, a ale sytuacja jest o tyle trudna, że na Krymie właściwie nie ma dzisiaj żadnych niezależnych dziennikarzy i w dodatku nie ma tam też dyplomatów, którzy mogliby w jakikolwiek sposób pomóc, bo jak wiadomo, polski konsulat stamtąd się wyprowadził po tym, jak doszło do aneksji Krymu. Wacław Radziwinowicz to wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie. Na Krymie przebywa legalnie, ma ważną wizę i wszystkie wymagane przez władze rosyjskie dokumenty. Paul McCartney odwołuje koncerty w Tokio. W japońskiej stolicy ex-Beatles miał wystąpić dwukrotnie na miejscowym stadionie narodowym w ramach światowej trasy Out There. Według komunikatu organizatorów McCartney źle się poczuł. 24 maja ma wystąpić w Osace. Hiszpańskie plaże są już przygotowane do lata. Na co piątej z nich powiewa niebieska flaga, a to znak, że woda jest czysta, piasek też. A kąpiący się w morzu mogą czuć się bezpiecznie. Tak przygotowanych do wypoczynku jest prawie 700 miejsc na wybrzeżu. Tylu czystych plaż nie ma żaden kraj świata. Najwięcej niebieskich flag ustawiono w chłodnej i słynącej z owoców Morza Galicji nad Oceanem Atlantyckim, nieco mniej w Walencji i Katalonii nad Morzem Śródziemnym, dużo w Andaluzji, na Balearach i na Wyspach Kanaryjskich. Pobiliśmy nowy rekord. Poprzedni też należał do Hiszpanii, podobnie jak wszystkie pozostałe, odkąd w 1987 roku na świecie zaczęto prowadzić rejestr czystych plaż, informował prezes Stowarzyszenia Ochrony Środowiska José Ramón Sánchez. Hiszpańskie wybrzeże łącznie z wyspami liczy 8 tysięcy kilometrów. Na wielu plażach przez 300 dni w roku świeci słońce. Władze nadmorskich gmin i kurortów twierdzą, że niebieskie flagi powiewałyby częściej, gdyby nie brak ratowników. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Do końca dnia niebo zachmurzone i wszędzie może przelotnie padać, a w centrum i na wschodzie lokalnie także zagrzmi. W nocy od 9 stopni w Łodzi i Katowicach do 13 w Olsztynie i Bydgoszczy. Jutro bez większych zmian. W całym kraju pochmurno, może przelotnie padać, niewykluczone też lokalne burze, ale cieplej od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do wodoodpornego smartfonu Sony Xperia Z1 z aparatem 27 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Zapraszam do podróży w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Proszę Państwa, dziś wracamy raz jeszcze do Sopotu. W porze zbliżającego się obiadu suniemy z tłumem w górę miasta. Albo nie, przed tym przystaniemy na chwileczkę na molo, by raz jeszcze objąć wzrokiem panoramę Sopotu, zwróconego wprawdzie frontem do morza, ale opartego o piękny pejzaż zalesionych wzgórz, które stykają się swoim terenem leśnym z powiatem wejherowskim. Parę głębokich wdechów dla wszystkich zdrowo, a dla starszych państwa szczególnie. Jod. Idziemy. Tu na prawo to Klub Międzynarodowej Książki i Prasy. Naturalny przystanek dla wędrującego w góry i w dół ludu, sycący różnojęzyczną prasą i dobrą kawą. Stała rotacja przy stolikach z pismami setek osób. Od 11 lat jak pracuję w klubie, nie pamiętam takiego zjazdu turystów z Polski, jak zarówno zagranicznych gości. Więc przewijało się przez nasz klub masę Węgrów, Czechosłowaków, goście z Jugosławii, Brazylii. No oczywiście wszyscy zainteresowani byli zagraniczni goście prasą. W samo południe przychodzą przeważnie ludzie starsi, emeryci, którzy mają czas, czytają, męczy ich upał, chcą posiedzieć sobie, poczytać. My nie będziemy się zajmować rozrywkami dla ludzi starszych, choć to o nich mówił fragment audycji Barbary Kubicowej i Stefanii Kryńskiej Sopot w godzinie szczytu z 23 sierpnia 1963 roku. Właściwie to wręcz przeciwnie. Przedstawimy dziś bowiem pełny zapis audio naszego spaceru sprzed 2 tygodni. Wędrowaliśmy po Sopocie po miejscach, gdzie był non-stop przedsięwzięcie Legenda. Oto sygnał, którym zaczynali tam swoje występy czerwono-czarni, zapewne w roku 61, ale nagranie jest z roku 1963. Byli czerwono-czarni i sygnał non-stopu, a właśnie 2 tygodnie temu do miejsc, gdzie w Sopocie znajdowały się 3 kolejne non-stopy, poprowadził Agnieszkę Opszańską i mnie Marcin Jakobson. Nazajutrz, 3 maja, zaprezentowaliśmy Państwu w wehikule tylko krótki wyciąg z tej nieomal rock'n'rollowej pielgrzymki. Dziś całość. Oto jej początek, po którym zabrzmi The Peppermint Twist niebiesko-czarnych. Może go tam grali w roku 1962. Gdzie teraz stoimy? Co to jest za miejsce? Stoimy w miejscu, gdzie było mniej więcej wejście do pierwszego non-stopu, czyli do takiego klubu muzycznego na wolnym powietrzu, który w 1961 roku został założony przez Franciszka Walickiego. W tym miejscu w tej chwili jest wejście do galerii, Państwowej Galerii Sztuk Pięknych. Natomiast jak to mniej więcej wyglądało, to wystarczy popatrzeć na drugą stronę ulicy, gdzie jest restauracja i kawiarnia Kurort. Po obu stronach ulicy stały takie same pawilony. Przy czym ten jest oparty o budynek, ten był pawilonem wolnostojącym. Za nim był krąg taneczny zbity z desek, nad którym rozciągnięto plandekę. Tam była taka drewniana z bali, z desek zbudowana scena, na której występowały zespoły młodzieżowe. To było tyle ważne miejsce, że praktycznie to był pierwszy klub, czy pierwsze miejsce w Polsce, w którym pomyślano o tym, żeby zorganizować imprezy dla młodzieży. Dotychczas królowały dancingi z typowymi orkiestrami użytkowymi, natomiast to była impreza podobnego typu, przy czym adresowana do młodzieży z zespołem big beatowym. Tym zespołem był zespół Czerwono-Czarni. Czyli, żeby to sobie wyobrazić, tutaj w tej chwili po mojej lewej ręce był ten taki pawilon jak po przeciwnej stronie przejścia i za nim, rozumiem, bliżej morza było wejście pod tę plandekę, tak? Tutaj stała część tego domu kuracyjnego, który obecnie został odrestaurowany, część była spalona. I był plac, i pawilony, drewniane pawilony wybudowane na wystawę krajową bodajże w 1949 roku. I tam były salony przekazane potem Biuru Wystaw Artystycznych. To była galeria sztuki po prostu. I taki, to był po prostu taki wolny plac, który ogrodzono dechami, a potem plandeką i tak to funkcjonowało. To było duże miejsce? Jak sobie to wyobrażać, tak w metrach czy na kroki? Znaczy, ja przyznam szczerze, że ja nigdy w środku nie byłem, ponieważ byłem zbyt młodym człowiekiem jeszcze. Siedziałem za to kilkakrotnie za płotem na takim murku, który też jest taki sam murek, jak który stoi, pozostał po drugiej stronie ulicy. No i przez tą plandekę nasłuchiwałem dźwięków, które dla mnie były bardzo ciekawe, natomiast które okropnie irytowały okrutnych mieszczan, którzy przyjeżdżali do Trójmiasta i którzy zadbali o to, żeby po dwóch latach non-stop został wypędzony z tego miejsca w takie miejsce troszeczkę bardziej odległe i ten non-stop tam funkcjonował przez 63-67, przez 4 lata. Tutaj przez pierwszy sezon grali Czerwono-Czarni, w drugim sezonie, w 62 Niebiesko-Czarni grali tutaj. To było jedno z genialnych pociągnięć Franka Walińskiego, który zorganizował zespół Czerwono-Czarni, w którym zrobił wszystko, aby uniknąć błędów z pierwszego eksperymentu, czyli błędów popełnionych przy organizacji zespołu Rytm Blues, czyli zespół nazywał się po polsku, grał polską muzykę, ogłosił konkurs młodych talentów i tak dalej, i tak dalej. No, a że no, jednak myśli i pomysły Franka przedzały ówczesną epokę, no to zadbał również o to, żeby ten zespół miał pracę. A najlepszą pracą było to, żeby w takim miejscu jak Sopot grać codziennie. W związku z tym zatrudnił zespół Czerwono-Czarni, swój zespół, w miejscu, które wymyślił od początku do końca. Znalazł sojuszników w przedsiębiorstwie gastronomicznym tutejszym państwowym i tak to działało. Potem jak zespół Czerwono-Czarni został ukradziony przez ludzi ze Strady Szczecińskiej, rezydentem następnego non-stopu byli Niebiesko-Czarni, czyli kolejny zespół Franciszka Walickiego. A gdzie się teraz udajemy? Teraz udajemy się na ulicę Drzymały. To jest mniej więcej około kilometra stąd. To był ten non-stop drugi, czyli to był non-stop, który spowodował, iż do Sopotu przyjeżdżano jak do Mekki, żeby zobaczyć, co się dzieje, co się nosi, co się tańczy, no i przede wszystkim, jakiej muzyki się słucha. Because Sięgamy dzisiaj po miesięcznik Delta, świetne pismo popularno-naukowe. Wtajemniczało ono przystępnie w matematykę wyższą oraz zachęcało do obserwowania otoczenia i interpretowania go za pomocą nauk ścisłych. Jak w artykule Darii i Andrzeja Ziemińskich pod tytułem Fizyka na boisku piłkarskim. W numerze z czerwca 1978 roku zaczynały się właśnie Mistrzostwa Świata w Argentynie. Nie jeden z kibiców współczuje piłkarzowi przyjmującemu na głowę ciężką, silnie bitą piłkę. Pewnie zdziwienie budzi również fakt, że głowa nie pęka od takiego uderzenia. Wytłumaczenie jest ryzykowne. Piłkarze mogliby się za nie obrazić. Po prostu nie pęka, bo jest pusta w środku. Nie jest to specyfika głowy piłkarza, ale prawo często wykorzystywane w przyrodzie, w skorupce jajka, sklepieniach budowli i tym podobne. Owalny kształt czaszki i jej spoistość powodują, że siła uderzenia piłki rozkłada się po całej powierzchni. Nas zafascynował artykuł z pogranicza nauk eksperymentalnych i humanistycznych Jacka Kaczyńskiego Zmysły w numerze z listopada tegoż 1978 roku. Autor opowiada w nim o tym, jak grupa studentów matematyki Uniwersytetu Warszawskiego wzięła udział w swojego rodzaju psychoeksperymencie, który polegał na wypełnieniu ankiety zawierającej pytania na temat różnych szczegółów architektury wnętrza holu Pałacu Kultury i Nauki. Wydział matematyki mieścił się w pałacu, studenci zatem przemierzali ów hol po parę razy dziennie. Najciekawszy efekt dały pytania mylące. Okazało się, jak zawodna jest nasza pamięć, czy też jak mało spostrzegamy w miejscach, w których często jesteśmy. Okazało się, z jaką łatwością nasza wyobraźnia tworzy wtedy nieistniejące szczegóły czy przedmioty. Rozmnażają się kolumny, schody wydłużają się lub skręcają. Na przykład na pytanie, czy na ścianach galeryjek są jakieś ozdoby? 90% słusznie odpowiedziało, że nie ma. Lecz gdy zapytano, jakie ozdoby znajdują się na ścianach galeryjek, fałszywa sugestia zawarta w tym sformułowaniu sprawiła, że połowa odpowiadających zapełniła w wyobraźni to miejsce najróżniejszymi ozdobami. jako wehikułowi odtwarzacze przeszłości z zadumą odkładamy miesięcznik Delta z listopada 1978 roku. To byli ponownie niebiesko-czarni z czasów, gdy grali w drugim non-stopie w roku 1963. Tytuł piosenki Paddy Biddy Madison. A w tym samym roku, nie, jeszcze o tym Madison coś powiem, bo Madison to jest taki taniec, który się... który ocalał w tekście piosenki dwudziestolatki Macieja Kosowskiego. Tam Kosowski deklarował, ile pamiętam, lubimy tańczyć Madisona. Jak się go tańczyło, można zobaczyć na filmie takim szkoleniowym na YouTubie. A w tym samym roku 63, kiedy niebiesko-czarni być może znowu w non-stopie grali Madisona, autorkom audycji Sopot w godzinie szczytu udało się zarejestrować głos dwóch bardzo różnych pokoleń. Jednego, które rock'n'rolla nie akceptowało i drugiego, które kiedyś. Tu Jan Szancer i ktoś jeszcze. Tak, więc ja bardzo lubię Sopot i jeżdżę tutaj prawie co roku. To mi się zdaje, że to jest takie dobre miejsce dla starszych państwa, powiedzmy starszych panów artystów. No mogą tutaj odpoczywać, trochę sobie rysować, trochę spacerować. Ja osobiście chodzę z moim synem na spacery i na rower. To jest bardzo miłe. Trochę nawet udaje mi się kąpać, jak jest pogoda. No i nade wszystko, jakby to powiedzieć, ten klimat tego miasta mi odpowiada. Jest ładny, przyjemny. A co tobie się w Sopocie najbardziej podoba? Mnie plaża, bo kąpałem się dzisiaj. A jak ty masz na imię? Janek. To tak jak tatuś, tak? Tak. A lubisz rysować, czy nie? Nie bardzo. No to wędrujemy teraz dalej z Marcinem Jakobsonem po miejscach, gdzie przed laty rozbrzmiewał w Sopocie rock and roll. Od poprzedniego przystanku minęło 10 minut. Teraz na antenie, ale i wtedy podczas naszego spaceru. Jesteśmy już na miejscu, dokąd dotarliśmy. Dotarliśmy na skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego, czyli Bulwaru Nadmorskiego w Sopocie i ulicy Drzymały. W tej chwili stoi tutaj willa, taka dosyć charakterystyczna, z muralem i portretem Krzysztofa Klęczona. W tej chwili jest to parking. Kiedyś był to drugi non-stop, który działał w latach 63-67. To już był profesjonalnie przygotowany, tutaj nie było żadnej fuszerki. Plac był wyasfaltowany, był imponujący dach zrobiony ze strzępków dachu Opery Leśnej, bo to taka była słynna awantura, że tuż przed Międzynarodowym Festiwalem Sopockim przyszła wichura i podarła w strzępy ten wielki dach. Łódzcy i śląscy szwacze i producenci różnych tkanin zdążyli i Festiwal Sopocki odbył się pod nowym dachem. Natomiast tych strzępków zrobiono, uszyto dach, który służył non-stopowi chyba do końca, ale tego głowy nie dam, że w tym trzecim non-stopie był ten sam dach. Chyba był trochę większy ten następny. Co charakterystyczne, została willa, to była willa, jak legenda miejska mówiła, skonfiskowana jakiemuś prywaciarzowi, który zarabiał zbyt dużo jak na ówczesne warunki i władza się zirytowała, zabrała mu, przekazała to PSS-owi, a PSS zorganizował tutaj taką plenerową restaurację, która z kolei została przekazana organizacji młodzieżowej. No i tutaj była lokalizacja tego non-stopu. Czyli ta willa stała już wtedy, tak? Tak. Znaczy ta willa troszeczkę inaczej wyglądała. Ona miała chyba szpiczasty dach, znaczy taki dach z dachówki, ale ta reszta była w ten sam sposób wyglądała. Wejście było od ulicy Drzymały. Płot nie był aż tak solidny, ale też cały teren był ogrodzony wysokimi plandekami, żeby nie było widać. W związku z tym młodzież, która nie miała pieniędzy na bilety, siedziała na wydmach. Scena była sprytnie ustawiona plecami do plaży, także muzyków nie było widać, ale muzykę było słychać. Tutaj był ten kłopot, że ten teren jest otoczony przez domy mieszkalne i wille i mieszkańcy mieli za złe, że z jednej strony muzycy hałasują, a z drugiej strony no, młodzież też troszeczkę rozrabiała. To był czas, kiedy do Polski dotarło judo, w związku z tym tutaj na tym placu przed wejściem do non-stopu bardzo często dochodziło do konfrontacji zwolenników chuliganki z zawodnikami, którym wydawało się, że znają judo. Więc to też było takie dosyć kolorowe. Tego terenu strzegli oficjalnie ormowcy, ale organizatorzy zawsze mieli swoich takich chłopaków, którzy byli to przeważnie albo bokserzy, albo zapaśnicy. Ale jeżeli człowiek znał odpowiedniego jegomościa za płotem, to można było, oddając mu 5 zł, on wskazywał plandekę, którą się dało unieść i wskoczyć tam w sposób niewidoczny dla organizatorów. Ciekawa historia łączy się z muralem, który zdobi tą willę, która stała w czasach non-stopa, która jest w tej chwili budynkiem mieszkalnym. Otóż ten mural powstał w 2011 roku, czyli w 50. rocznicę non-stopu. Myśmy tutaj razem z Fundacją Sopockie Korzenie zorganizowali taką imprezę przypominającą non-stop, bez dachu oczywiście. Wystąpił zespół Polanie prawie w kompletnym składzie, plus młodzi wokaliści śpiewający piosenki Polan i ówczesnych ich idoli, czyli Animalsów. Natomiast nasz pomysł był taki i ten pomysł udało się częściowo zrealizować i jego częściowe efekty widzimy do dzisiaj. Otóż ta cała willa za zgodą właścicieli miała być pomalowana. To były portrety, taka kompozycja z portretów największych muzyków, znaczy nieżyjących muzyków, którzy występowali kiedykolwiek w non-stopie. No niestety jeden z partnerów w pewnym momencie nawalił i panowie graficiarze zastrajkowali, w związku z tym ostał się tylko Krzysztof Klęczon, a pozostali czekają. A może ujawnić nazwiska pozostałych, którzy tutaj mieli być? Na pewno był Czesław Niemen, Helena Majdaniec, Kasia Sobczyk. Nie pamiętam w tej chwili, ale to była cała plejada, to było kilkanaście twarzy. Projektantem tego wszystkiego to był jest taki miejscowy graficiarz, który cieszy się tam międzynarodową sławą, tych robi jakieś wielkie murale w Wenezueli między innymi. I on nosi imię Tuze. Jemu dziękujemy za to, że zgodził się dokończyć, mimo iż nasz partner nie wywiązał się z zobowiązań wobec niego. I kto tutaj grał? Bo na pewno Polanie grali tutaj właśnie. Znaczy generalnie było tak, że tak jak w pierwszym roku w non-stopie przy Molo byli czerwono-czarni, a potem niebiesko-czarni w następnym roku. W 63 roku byli jeszcze niebiesko-czarni, znaczy po raz drugi byli rezydentami niebiesko-czarni. Potem przez 2 lata był zespół Pięciolinie. To był taki lokalny zespół założony przez byłych muzyków, między innymi niebiesko-czarnych, z którego potem wyrosły czerwone gitary. 2 kolejne lata to były czerwone gitary, a potem non-stop został przejęty przez Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, to chyba wtedy jeszcze była Polska Federacja Jazzowa z Warszawy. No i wtedy zaczęły przyjeżdżać najlepsze polskie zespoły, które, no bo wtedy Federacja Jazzowa była taką agencją koncertową, która opiekowała się tymi wszystkimi rock'n'rollowcami, także występował tu i Niemen, i Skaldowie, i Polanie, i Blackout, tak, Blackout tutaj. No czerwone gitary, bo to wtedy była gwiazda numer 1. Chyba też po raz pierwszy występował czeski zespół Flamengo. Był jeszcze trzeci non-stop, to powiedzmy. Tak, no był trzeci non-stop, to znaczy mieszkańcy bardzo, bardzo byli aktywni w zwalczaniu tego miejsca, no ale ten non-stop się utrzymał tu przez 4 lata. I po tym roku, w którym administrowało Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, miarka się przebrała i ten non-stop został stąd wyrzucony na kompletny wygwizdów. No i tam non-stop funkcjonował od 1968 roku do 1981, czyli do ostatnich, do końca swych dni. Na jesieni ubiegłego roku przy Klubie Przyjaciół Piosenki, tutaj przy Studenckim Klubie Wybrzeża Żak, powstał zespół specjalizujący się w nowoczesnej, młodzieżowej muzyce rozrywkowej, muzyce modnej zresztą, muzyce surfowej. Obrał sobie jako nazwę Pięciolinię i teraz zespół Pięciolinię widzimy na estradzie. Podaję skład zespołu. Henryk Zomerski, gitara basowa, kierownik muzyczny. Tadeusz Brus, gitara prowadząca. Roman Brus, gitara akompaniująca. Jerzy Skrzypczyk, perkusja. Zgodnie z tradycją naszego regionu, pierwszy utwór poświęcony jest morzu. Wzburzone morze. Było koncertowe nagranie z roku 64, nie z non-stopu, najprawdopodobniej z gdańskiego klubu Żak, a niecały rok później z Pięciolinii jak z Poczwarki wyfrunęły czerwone gitary i teraz będzie ich koncertowe nagranie z grudnia 1965 ze słynnej gitariady w Warszawie. I zaraz potem kolejna gwiazda drugiego non-stopu, Polanie i piosenka Nieprawda nie wierzę, rok 1967. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, ja mam doskonałą receptę dla tych, którzy tak strasznie się boją myszy. Ja tylko trochę się boję myszy. Aha. Więc wyobraźmy sobie, że idzie mysz. No gdzie? Nie no, wyobraźmy sobie, przypuśćmy. Przypuśćmy, że idzie mysz. Idzie. Idzie. Zbliża się coraz bardziej do nas. Już jest naprzeciwko nas. Stanęła. Stoi i się rozgląda. I wtedy my ze strachu zaczynamy liczyć do stu. Lasta! Lasta, czyżna ja! Ty jesteś ty, a taki tu. To weź się w garść i licz do stu. Do góry nos na przekuzu. Uśmiechnij się i licz do stu. Do stu, do stu. Aż brak ci tchu. To weź się w garść i licz do stu. Do góry nos na przekuzu. Uśmiechnij się i licz do stu. Do stu, do stu, do stu. Ty dziś czasem forsy brak. Ty głopoty zegną kart. Licz do stu. Licz do stu. Licz do stu. Aż brak się tu. To weź się w garść i licz do stu. Do góry noc na przekuzu. Uśmiechnij się. Papierze, że koniec już. Nie wierzę. O nie. Nieprawda. Nieprawda. Ja wiem. Nieprawda. Nie wierzę. Nieprawda. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. To żart. Nie wierzę. To żart. To żart. To na pewno żart. O nie. Nieprawda. Nieprawda. Ja wiem. Nieprawda. Nie wierzę. Nieprawda. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. To żart. Nie wierzę. Nie. Wiem, że ty wrócisz tu. Thank you. szczęśliwych dni nie odbierzesz, nie będę sam, nie wierzę, o nie. Nieprawda, nieprawda, ja wiem, nieprawda, nie wierzę, nieprawda, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. To żart. Nie wierzę. Nie. Wiem, że ty wrócisz ty. W płóciennym pałacu Teatru Letniego co dzień pełno. Wagabunda, Czechosłowacki Teatrzyk Piosenki, Międzynarodowy Teatrzyk Piosenki, Kabaret Hybrydy, Fiński Zespół Rozrywkowy, Kabaret pod Baranami i wiele innych imprez różnego kalibru. Ale szczyt sopockiego lata to na pewno Festiwal Piosenki. Czy nie słyszycie, że nazwa Sopot już brzmi niemal jak San Remo? To był znów fragment audycji Barbary Kubicowej i Stefanii Kryńskiej z roku 63. No ale Sopot w historii rock'n'rolla nie z festiwalem, nie z Międzynarodowym Festiwalem Piosenki się kojarzy, lecz z trzema non-stopami. Na miejsce po ostatnim z nich Marcin Jakobson zawiózł nas samochodem, bo to jednak od drugiego non-stopu, no, kawałek drogi. Przejechaliśmy samochodem kilka minut i jesteśmy w trzecim non-stopie. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie był trzeci non-stop, czyli tuż przed głównym wejściem na sopocki hipodrom, który wtedy wyglądał trochę inaczej, bo był cały obrośnięty żywopłotem. Natomiast po drugiej stronie ulicy był plac, który w pewnym momencie ogrodzono. Rozciągnięto to nad nim dach podobny do tego, jaki był w drugim non-stopie. Ten teren był dużo większy. I tutaj non-stop przetrwał najdłużej. Znaczy, trzeba tutaj dodać taką rzecz, że to były już przedmieścia Sopotu. Dlatego między nimi, dlatego przypuszczam, wyrzucono non-stop taki właśnie na obrzeże, żeby nikogo nie drażnił. Ale był bardzo dobrze skomunikowany, ponieważ tutaj zaraz za wałem jest stacja Sopot Wyścigi. Także jeden przystanek z Sopotu i młodzież mogła być i bawić się. I w tym miejscu, rozumiem, że dokładnie tu, gdzie był ten dach, jest zadaszone targowisko pod nazwą Sopocki Rynek, tak? Tak, dokładnie to jest to miejsce, znaczy to troszeczkę inaczej, bo ten dach był taki, był na skosa, to jest akurat na wprost. To był taki dach no nie brezentowy, bo to była jakaś taka specjalna tkanina, ale w każdym razie nadal rozciągnięty na takich stalowych słupach. Po prawej stronie były pawilony gastronomiczne, gdzie sprzedawano kiełbaski, jakieś tam napoje chłodzące, rzadko piwo. No i był Rożen. Dalej był budynek administracyjny taki, który służył za garderobę i magazyn sprzętu. I to w zasadzie wszystko. No, były takie stoliki, bardzo takiej śmiesznej konstrukcji. Znaczy, chodziło o to, żeby tymi stolikami się młodzież nie prała. W związku z tym to była konstrukcja tak, dwie duże stalowe kotwice zespawane. Na końcach tych ramion, tych kotwic były okrągłe siedzenia drewniane. W środku był przyspawany blat metalowy. Czasem była dziura, żeby postawić parasol. To wszystko było, no w czwórkę ciężko było tym to unieść, w związku z tym trudno było tym rzucać. Rozumiem, że to ważne, ponieważ tutaj jakieś bitwy się odbywały jednak. Znaczy tak, to było rozwiązanie niejako konieczne, ponieważ pamiętajmy, że to były troszeczkę inne czasy. Wtedy jeszcze były te wszystkie rozgrywki międzydzielnicowe, a w Trójmieście między miastami. Do tego jeszcze co jakiś czas były bitwy z marynarką wojenną, ponieważ w Gdyni była duża baza marynarki wojennej. Marynarze tutaj przyjeżdżali i ten, no i w pewnym momencie oni się czuli tutaj mocno, w związku z co nam Sopocianom bardzo się nie podobało. I na ten czas wszystkie bitwy wewnętrzne, bo były bitwy też takie lokalne w Sopocie, między Dolnym Sopotem a Górnym Sopotem, linia demarkacyjna, to były tory kolejowe. na czas takich bojów z wrogiem zewnętrznym, to te wszystkie sopockie siły były wiązane, skrzykiwane i praliśmy się z wrogiem zewnętrznym. Dochodziło również do sojuszy w momencie, kiedy na przykład właśnie marynarka wojenna po jakimś nieudanej potyczce zwarła siły i w następny weekend przyjechała do Sopotu, żeby zrobić porządek, no to byliśmy wspierani na przykład przez siły z Wrzeszcza i z Oliwy. To rzeczywiście blisko jest linia kolejowa, ale rozumiem, że nagłośnienie było takie, że pociągi nie przeszkadzały muzykom ani słuchaczom. Znaczy, tym się specjalnie nikt nie przejmował, znaczy, bo tutaj ten wał był chyba troszeczkę wyższy, tak, że ta kolej nie była tak słyszalna, a poza tym te pociągi były wolniejsze, w związku z tym one też tak nie hałasowały. Natomiast ten wał służył jako amfiteatr, bo to znowu nie wszyscy mieli pieniądze na to, żeby wejść do non-stopu. Bilety były w dalszym ciągu dosyć drogie. W związku z tym młodzież słuchała muzyki siedząc na płocie, ale znowu nie widzieli, ponieważ były takie parkany z brezentu zrobione, żeby przypadkiem za darmo nie popatrzeć na niemena czy na breakoutów. No dobrze. Był mural, a jest? Gdzie teraz stoimy? Teraz stoimy na rogu ulicy, która wtedy była, za czasów non-stopu była polną drogą. Obecnie jest to taka droga wewnętrzna. Ona oddzielała non-stop od budynku, ja już nie pamiętam, to było jakieś technikum, w tej chwili jakaś wyższa szkoła. I to jest taka ulica, która nosi w tej chwili imię Krzysztofa Klęczona. To jest ciekawa opowieść, ponieważ Wojtek Korzeniewski, szef Fundacji Sopockie Korzenie, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak uczcić rocznicę śmierci Krzyśka Klęczona i przypomnieć o tym muzyku, który bez wątpienia był jedną z wiodących postaci tego wczesnego okresu rock'n'rolla, wpadł na pomysł, mówi, wiesz co, może by namówić władze miasta, żeby któryś z ulic sopockich nadać nazwę Krzysztofa Klęczona. Miasto nie było specjalnie entuzjastycznie nastawione do tego projektu, no ale Wojtek Korzeniewski słynie, że jak sobie coś wymyśli, to potrafi chodzić, więc chodził i męczył Karnowskiego, czyli prezydenta miasta Sopotu, i Karnowski w pewnym momencie powiedział mu tak: słuchaj, jeżeli znajdziesz w Sopocie ulicę, która nie ma nazwy, to przeprowadzimy taką uchwałę, że ta ulica będzie Krzysztofa Klęczona. Przypadek chciał, Wojtek wypatrzył tę ulicę i przypadek chciał, że ta ulica sąsiaduje z miejscem, w którym był non-stop. W tym miejscu Krzysztof Klęczon występował z zespołem Trzy Korony, czyli swoim sztandarowym zespołem, tym, którym się pożegnał praktycznie wyjeżdżając do Stanów. No i tak wyglądała ta nasza rock'n'rollowa pielgrzymka po pierwszym non-stopie, tym przy Molo, tym drugim przy ulicy Drzymałej, tym trzecim niedaleko stacji Sopot Wyścigi. Naszym przewodnikiem był Marcin Jakobson, bardzo mu za poświęcony nam czas. Dziękujemy. No a skoro dotarliśmy do ulicy Krzysztofa Klęczona, niech na koniec zabrzmi niezbyt znane, mam wrażenie, a według mnie ekscytujące, niezwykle ekscytujące nagranie jego zespołu Trzy Korony, tego zespołu, który grał w trzecim non-stopie właśnie. Oto Korona, rok 71. W imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym kłania się Państwu Jerzy Sosnowski.